3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do trójki do 19. Mamy czwartek, 25 lipca. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Filip Jarek. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, kandydatem Polski na unijnego komisarza. W Brukseli zaatakowano kierowcę, który podjechał po europosłankę Beatę Kempę. Motywy były prawdopodobnie kryminalne, a nie polityczne. Sąd przedłużył areszt twórcom piramidy finansowej Amber Gold. Polska zaproponowała kandydaturę szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego na unijnego komisarza. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Warszawie. Nie podano na razie, jaką tekę miałby objąć prezydencki minister. Szef rządu podkreślił, że kandydatura Krzysztofa Szczerskiego została wypracowana we współpracy z Andrzejem Dudą. Premier mówił też, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen o sprawach gospodarczych. Związanych również z polityką migracyjną, energetyczną, klimatyczną. Wszystkie kwestie związane z handlem, czyli to, co jest najważniejsze dla przedsiębiorców. Ale także rozmawiałem z panią przewodniczącą o polityce społecznej, polityce socjalnej. Warszawa była drugą europejską stolicą, którą Ursula von der Leyen odwiedziła po wyborze na szefową Komisji Europejskiej. O jej wizycie będzie mowa już za parę minut. Zapraszamy do trójki. W Brukseli zaatakowano kierowcę, który podjechał przed hotel po europosłankę Prawa i Sprawiedliwości Beatę Kempę. Była minister w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia powiedziała, że widziała zajście, wycofała się do hotelu i nie odniosła żadnych obrażeń. Europosłanka powiedziała, że kierowca z Parlamentu Europejskiego został zaatakowany przez trzech mężczyzn o arabskiej urodzie, którzy dusili go krawatem, kopali i opluli samochód. Beata Kempa zaznaczyła, że atak miał prawdopodobnie charakter kryminalny, a nie polityczny. Myślę, że taki atak agresji. Po prostu komuś nie spodobał samochód, może pan, może kierowca, nie wiem, powód żaden moim zdaniem, że to był taki incydent, który nie powinien się zdarzyć, który powinien być napiętnowany, czy ludzie po prostu ukarani. Na miejsce przybyła belgijska policja. Beata Kempa zadeklarowała, że jest gotowa złożyć zeznania w sprawie ataku. Podkreśliła, że kierowca zachował się bardzo profesjonalnie. Twórcy piramidy finansowej Amber Gold pozostaną w areszcie. Sąd apelacyjny w Gdańsku przedłużył Marcinowi i Katarzynie P. tymczasowe zatrzymanie do 30 października. Do tego czasu sąd okręgowy powinien już ogłosić całą treść wyroku w ich sprawie. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Sąd apelacyjny stwierdził, że skoro sąd okręgowy uznał już Katarzynę i Marcina P. za winnych czynu, który zarzuciła im prokuratura, należy przypuszczać, że zostaną wymierzone im surowe kary pozbawienia wolności. Poza tym sąd apelacyjny stwierdził, że nadal istnieje obawa matactwa ze strony oskarżonych. Z tego powodu, przynajmniej do czasu zakończenia ogłaszania wyroku, nie jest możliwe zastąpienie tymczasowego aresztowania innym środkiem wolnościowym, na przykład poręczeniem majątkowym czy policyjnym dozorem, napisał sąd w uzasadnieniu. Przypomnę, sąd okręgowy w Gdańsku cały czas odczytuje wyrok w procesie Amber Gold. Już orzekł, że Katarzyna i Marcin P. wyrządzili szkodę tysiącom osób na łączną kwotę niemal 600 milionów złotych. Jaka czeka ich za to kara, na razie nie wiadomo. To zapisane jest w 60. tomie wyroku, a sąd odczytał na razie niespełna 40. Prokuratura dla twórców Amber Gold zażądała kar po 25 lat więzienia i obowiązku naprawienia szkody w całości. Przez kraje Europy Zachodniej przechodzi fala upałów. W Holandii, Belgii, Niemczech czy Francji termometry przekroczyły w niektórych miejscach 40 stopni. Upały panują też w Wielkiej Brytanii i w Polsce, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Są wydane ostrzeżenia na upały. Obowiązują one na zachodzie kraju, na południowym zachodzie. Najcieplej jest na zachodzie kraju. Tam już temperatura we Wrocławiu osiągnęła 32 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że jutro będzie upalnie jedynie w województwie dolnośląskim. Tam termometry wskażą 32 stopnie. Specjalna komisja parlamentarna zajmie się we Włoszech badaniem procederu przekazywania dzieci rodzinom zastępczym. Policjanci w jednej z prowincji ustalili, że grupa pracowników socjalnych i psychoterapeutów od lat bezpodstawnie odbierała dzieci rodzicom na podstawie sfałszowanej dokumentacji. Piotr Kowalczuk. W Bibiano mieściło się regionalne centrum opieki zastępczej dla dzieci ofiar nadużyć w rodzinie. Jak wykazało śledztwo, jego pracownicy i współpracownicy podczas terapii starali się wywołać w dzieciach nienawiść do rodziców i przekonać je, że były w domu wykorzystywane seksualnie. Dotychczas zatrzymano 28 osób, które dzięki odpłatnemu oddawaniu dzieci opiekunom, w tym parom homoseksualnym, zarobiły kilkaset tysięcy euro. Skandal wybuchł miesiąc temu. Od tej pory do mediów i prokuratury zgłosiły się setki rodziców z całych Włoch, którzy twierdzą, że odebrano im dzieci w podobnych okolicznościach. Dlatego włoski parlament postanowił powołać w tej sprawie specjalną komisję. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj od 20 stopni na wschodnim wybrzeżu oraz nad Zalewem Wiślanym i 23-24 stopnie w centrum kraju. Od 27 do 28 stopni, najcieplej na zachodzie do 32. Wiatr dzisiaj słaby, na północy umiarkowany, z kierunków północnych tylko na południu miejscami zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę Państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. o wizycie przyszłej szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen w Warszawie spotkała się z premierem. Rozmawialiśmy również o sprawach związanych z obsadą stanowisk. Chodzi mi zarówno o bardzo ważne teki, czyli o takie dyrekcje Komisji Europejskiej, które mają jak największe znaczenie w polityce realnej. A propos tek, NIK będzie mieć nowego szefa. Na pewno w instytucjach takich jak Najwyższa Izba Kontroli, no rzeczą całkowicie domyślną powinno być dla państwa polskiego, że są one apolityczne i siłą rzeczy muszą iść trochę w kontrze do władzy. No bo jeżeli ktoś z definicji ma patrzeć władzy na ręce i po prostu instytucjom tej władzy podległym, nie może być częścią tego systemu, który ma sam kontrolować. Stołeczny dworzec centralny na liście zabytków. Zapraszamy do Trójki, będziemy wspominać. Tutaj, gdzie jest Wok Sushi i McDonald's, tam była restauracja. W tej restauracji miały być, pamiętam, samojeżdżące wózeczki, na które miało się kłaść brudne naczynia i one miały wjeżdżać do kuchni, tak jak jakiś myjni. Był tłum. Tłum ludzi, bo każdy myślał, że to Bóg wie, co jest. Proszę się do tych wspomnień dołączyć, proszę się nie krępować. Kolejna fala upałów przed nami, o tym też dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. Najcieplejsza okazuje się Francja i Europa Północna, południowa część Skandynawii. Tam temperatura przekracza 40 stopni, prognozowana jest 41-42 maksymalna. Być może dzisiaj padną kolejne rekordy temperatury. Będą studia dla menadżerów fast foodów. Co Państwo na tak wyspecjalizowane kierunki kształcenia? Znalazłam na przykład oddzielny kierunek studiów na temat korozji. Też systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym. Doradztwo i infobrokerstwo historyczne. To będzie dobry specjalista w swojej dziedzinie, ale co jeśli ten popyt się zmieni? Kwadrans przed siódmą w Trójce reportaż. Policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Są wszyscy w szoku, że tak się stało, że ten pan był normalny, ten tata tego Dawidka. Co mu przyszło do głowy? Nie wiem, już naprawdę sama zgłupiała. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Jako przewodnicząca elekt przedstawiłam moje wytyczne w polityce. Będziemy o nich rozmawiać oraz innych tematach, a te trzy główne to zrównoważony rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo. No ale jednak głównym tematem rozmów były właśnie kwestie personalne, czyli obsada unijnych stanowisk, a konkretnie teki komisarza. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował kandydaturę profesora Krzysztofa Szczerskiego i przyznał, że Polska jest zainteresowana kilkoma innymi stanowiskami. Chodzi mi zarówno o bardzo ważne teki, czyli o takie dyrekcje Komisji Europejskiej, które mają jak największe znaczenie w polityce realnej. I tutaj zaproponowałem pewne obszary, szeroko rozumiane obszary gospodarcze, obszary infrastrukturalne, które są w polu naszych zainteresowań, bo nam zależy na jak najszybszym wzroście gospodarczym po to, żeby przekładało się to na szybki wzrost płac. Na giełdzie nazwisk pojawiały się też inne nazwiska, m.in. obecnej minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz, która według Artura Wróblewskiego, politologa z uczelni Łazarskiego, miałaby spore szanse na objęcie taki unijnego komisarza. Dlaczego? Ma kompetencje, jeszcze jedną ma cechę, mianowicie ona jest kobietą. Szansę powinien mieć Sariusz Wolski, bo on ma wielkie doświadczenie. Z drugiej strony profesor Szczerski, trochę jest to naturalne, ponieważ on ma teraz obecnie ważną funkcję, no i przesuwa się zazwyczaj w górę, a nie w dół. Dlatego wydaje się, że profesor Szczerski mógłby przesunięty być do nowych zadań. Jeśli faktycznie Polska otrzyma jedną z tak zwanych gospodarczych tek, to będzie to dowód na to, że coraz bardziej liczymy się na unijnej scenie, dodaje Agaton Koziński, publicysta dziennika Polska The Times. Kluczowe tak naprawdę jest stanowisko komisarza do spraw konkurencji, ponieważ to zawsze jest tradycyjnie jedno z najsilniejszych, najważniejszych portfolio w Komisji Europejskiej. Ale gdyby udało się otrzymać jakiekolwiek stanowisko gospodarcze, to są zawsze bardzo cenne aktywa, jeżeli nawet to będzie właśnie stanowisko komisarza finansów, czy kwestie energetyczne, czy nawet rolnictwo, to by świadczyło o tym, że rzeczywiście Ursula von der Leyen liczy się z Polską. Podczas wizyty nie poruszono, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, kwestii praworządności w Polsce, o czym poinformował zaraz po spotkaniu z Ursulą von der Leyen premier Mateusz Morawiecki. Podczas ponad dwugodzinnej rozmowy ani razu pani przewodnicząca nie wspomniała o tej kwestii, ani razu nie poruszyliśmy tej kwestii. Ja oczywiście również nie poruszyłem, ponieważ uważam, że należy ten rozdział jak najszybciej zamknąć, gdyż był on nasycony niepotrzebnymi emocjami jednego z komisarzy. Ale według Łukasza Polinceusza z Centrum Stosunków Międzynarodowych nie oznacza to, że sprawa nie zostanie poruszona w przyszłości. Może to świadczyć o tym, że te rozmowy skupiły się tylko i wyłącznie na bieżącym rozdysponowywaniu stanowisk w komisji. Szczegółowo temat praworządności po prostu został na razie odsunięty, czy też pozostawiony do rozstrzygnięcia. Więc być może, żeby nie podrażniać tego tematu, na razie został po prostu odłożony na późniejszy czas. Parlament Europejski wybrał Ursulę von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej w zeszłym tygodniu, przewagą zaledwie 9 głosów. Mariusz Krzemiński przygotował wszystkie te informacje dla Państwa. Bardzo dziękuję, Mariuszu. Dziękuję. No, zobaczymy, jaka teka w Komisji Europejskiej przypadnie Polsce. Każdy kraj, prawda, ma jakieś stanowisko, jakiegoś konkretnego komisarza w Komisji Europejskiej. Każdy, ktoś ma dostać jedno stanowisko. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Wiemy na pewno, że jakąś tekę komisarza w Brukseli mieć będziemy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16. We'll be right back. giną w dali jak w obłoku ptak. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich wielkich miastach i w tych znacznie mniejszych miasteczkach. Zdaje się, że w ostatnich miesiącach zaczynamy doceniać znaczenie nie tylko tych asfaltowych łąk, może nie tyle tych asfaltowych łąk, co tych oryginalnych zielonych, bo to między innymi sposób na walkę z wysokimi temperaturami. Jakie inne sposoby jeszcze potrafią pomóc, by odnaleźć się w mieście podczas takich upałów? O tym jeszcze dzisiaj dokładnie przed 17 Państwu w audycji Zapraszamy do Trójki powiemy. Powiem tylko, że pan Stefan napisał z Mielca. Pozdrawiamy panie Stefanie, dziękuję za wiadomość. Pan Stefan kupił sobie kostkarkę do lodu i to jest jego sposób na upały. Zapraszamy do Trójki. 16.24 na zegarach. W najbliższą niedzielę upływa termin zgłaszania kandydatów na nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli. Obecny prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, skończy urzędowanie pod koniec wakacji. Kto ma szansę go zastąpić, o tym Kuba Witkowski. 6 lat. Tyle trwa kadencja szefa jednej z najważniejszych instytucji w państwie. Najważniejszej, bo sprawdzającej niemal każdy aspekt naszego życia. Od dróg czy służby zdrowia zaczynając, a na wielkiej polityce kończąc. Najwyższa Izba Kontroli to jeden, nazwałbym to, z nerwów państwa. Mówi profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Obok tej władzy, która rzeczywiście odgrywa pierwszoplanową rolę na co dzień, czyli władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, jest taki typ organów, nazwalibyśmy ją władzą kontrolną, która sprawdza, czy państwo funkcjonuje właściwie. Rola szefa NIK-u jest tu więc nie do przecenienia. Kto więc i w jaki sposób zgłasza kandydatów? Kandydata zgłasza marszałek Sejmu albo 35 posłów. Mówi konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Następnie Sejm bezwzględną większością głosów dokonuje wyboru, ale to nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Głosowanie w przyszłym tygodniu na specjalnym posiedzeniu Sejmu, a do niedzieli można zgłaszać kandydatów. Lista potencjalnych nazwisk jest bardzo krótka i na ekipie rządzącej w zasadzie się kończy. Z doniesień medialnych wynika, że to może być poseł Wojciech Szarama lub obecny minister finansów Marian Banaś. Czy opozycja zamierza stawać w szranki? Musimy to ustalić. Mówi poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Gremia klubowe i formalne pracują, także nawet na jutro był planowany zarząd, więc być może myślę, że do końca tygodnia zostaną podjęte te decyzje. Oczywiście potencjalnych nazwisk, jeśli nawet są, to nikt nie podaje. Załóżmy jednak, że liczącym się kandydatem będzie właśnie wspomniany Marian Banaś, o czym pisał już jakiś czas temu dziennik Gazeta Prawna. Czy sprosta wyzwaniu? I do tej pory prezesami NIK-u łącznie z obecnym zostawały osoby, które nawet będąc politykami odnajdywały się na tej funkcji merytorycznie. Myślę, że reasumując, gdyby to miałby zostać obecny minister finansów, chyba nie byłoby to najgorszym rozwiązaniem. A co z niezależnością polityczną? Jasne jest, że jeśli wygra, a najpewniej tak będzie, kandydat koalicji rządzącej będzie po prostu sprawdzał swoich. A tu potrzeba maksymalnej niezależności, mówi publicysta Wirtualnej Polski Marcin Makowski. Takich kompetencji oczekiwałbym od szefa NIK-u, jeżeli okaże się, że będzie to osoba jednoznacznie kojarzona z obozem Zjednoczonej Prawicy, no to na pewno nie będzie to sytuacja dobra. Chociaż oczywiście każdy sprawdza się w praktyce i poprzez swoje działania, a nie tylko afiliacje, ale to już samo w sobie będzie rodziło niepotrzebne dyskusje. No jednak NIK musi być instytucją, która jest ponad polityką. Fakt, że do tej pory zawsze tak było, wygrywał kandydat ekipy rządzącej i już. Tak było w przypadku Jacka Jezierskiego i tak też było w przypadku Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ale jak mówi profesor Ryszard Piotrowski, system działa tak, by co jakiś czas sytuacja się zmieniała. Stworzono taki mechanizm kadencji sześcioletniej, co ma spowodować, że ponieważ kadencja Sejmu jest czteroletnia, Senatu czteroletnia, to wobec tego, jeśli istnieje jakaś większość, która tego prezesa kreuje, no to później ta większość w wyniku wyborów może stać się mniejszością. Dodajmy, że w następnym tygodniu decyzję podejmie tylko Sejm. Ostatnie słowo należy do Senatu, a ten ma na to miesiąc od chwili, gdy zagłosują posłowie. Ostateczny rezultat i nowego szefa NIK-u poznamy więc pod koniec wakacji. I kto to będzie, na pewno dowiedzą się o tym państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Zerkam na mapę przygotowaną w tej chwili, prowadzoną na żywo na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplej teraz we Wrocławiu 33 stopnie. O pogodzie więcej już za chwilę.

Pieszę donieść, że we Wrocławiu wcale nie jest 32, bo ja sobie stoję w cieniu, gdzie teoretycznie powinno być właśnie mierzona temperatura i u mnie jest 36 stopni. Także jest zdecydowanie cieplej niż podajecie, jest naprawdę gorąco we Wrocławiu, a jutro ma być jeszcze cieplej. No więc pozdrawiam wszystkich wrocławianów i wrocławianki i na baseny chyba czas ruszyć. A i to jest fantastyczny pomysł. Ja się do niczego nie przyznaję, to nie ja. To Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Proszę sprawdzić na stronie pogodynka.pl. Nie, no żartuję, oczywiście państwo wiedzą najlepiej. 22,7 trójek. Kto da więcej niż mieszkańcy Wrocławia? Proszę dać znać. A propos upałów, to teraz o tym więcej, bo to poważna sprawa. 22 minuty do 17. Zapraszamy do trójki. Kolejna już tego lata fala upałów w Europie. Z gorącem zmagają się Włochy, Niemcy i Francja. W Portugalii znów płoną lasy. W wielu miejscach na termometrach grubo ponad 40 stopni. W Polsce też gorąco, choć u nas upały nie są już tak uciążliwe jak na zachodzie i południu Europy. A jakie są prognozy na przyszłość? Trudno o optymizm, bo fale upałów będą się powtarzać i nie unikniemy ich nawet na północy naszego kontynentu, mówi Wojciech Czarnecki, oficer prasowy szefostwa służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Najdziwniejsze jest to, że ta fala upałów dotarła właśnie też do Szwecji i do Norwegii. Temperatura powyżej 30 stopni panuje teraz w południowej Szwecji. W Sztokholmie temperatura przekroczy zdecydowanie 30 stopni. Fala upałów dotknęła także Francję, relacjonuje paryski korespondent Marek Brzeziński. W Paryżu słupek rtęci w cieniu przekracza 42 stopnie. Podobnie jest w przylegających do stolicy miejscowościach, nawet tych położonych nad wodą, nad Sekwaną czy nad Marną. Na rekordowe upały przygotowują się także Włosi. O tym Piotr Kowalczuk z Rzymu. Czerwony alert, czyli najwyższy stan zagrożenia dla zdrowia, ogłoszono w 5 miastach, w tym Turynie, Perugii i Florencji. Temperatura sięgała tam 40 stopni. Dziś dołączono kolejnych 13 miast, w tym Rzym, Bolonię, Genuę, Triest i Weronę. Powyżej 40 stopni ma być na Sardynii, w Toskanii i Dolinie Padu. Ten jęzor ciepła, który napłynął z nad Afryki na Europę Zachodnią, ominął tym razem Polskę. W Polsce temperatura przekroczy 30 stopni. Jedynie na zachodzie kraju. To, że te miesiące są najcieplejsze, to tak było. Michał Kowalewski, klimatolog z IMGW. Rekordy ciepła, które teraz padają, faktycznie, tak patrząc na całą Europę i na kilka ostatnich lat, to są miejsca, gdzie te historyczne rekordy padły. W Polsce rekordowa temperatura przekraczała 40 stopni i ten rekord jest rekordem przedwojennym. W miejscowości Pruszków w okolicy Opola 40,2 stopnia. Ta fala upału z tego 21 roku była wyjątkowa i w zasadzie do dzisiaj nie pobita. To, co myślę, że dużo bardziej niepokoi, to jest to, że właśnie takie okresy zdarzają się coraz częściej, dłużej trwają. Mieliśmy w Polsce średnio jakieś 3 dni upalne z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni. Teraz mamy koło 10. Doktor Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie. Tych upałów też będzie coraz więcej w Polsce. Stres termiczny jest coraz większy i coraz bardziej długotrwały. I to też jest problem. To, co robimy z klimatem, jest rekordowe. Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest największe od co najmniej kilku, a pewnie kilkunastu milionów lat. Za tym podąża wzrost temperatur. Wiemy od zeszłego roku, od raportu specjalnego międzyrządowego panelu badań zmian klimatu, że mamy 12 lat na podjęcie działań, które zatrzymają zmianę klimatu na poziomie bezpiecznym. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej. Pierwsze, musimy ograniczać emisję gazów cieplarnianych, w tym odchodzić ze spalania paliw kopalnych na korzystanie ze źródeł odnawialnych, ale drugim bardzo poważnym kierunkiem działań jest adaptacja do zmian klimatu. Mówimy o budynkach, o budownictwie, o stylu życia? Mówimy na przykład o tym, że na terenach wiejskich powinniśmy odtwarzać małe zbiorniki wodne, powinniśmy budować małą retencję, powinniśmy rzeczywiście wprowadzać nowe normy budowlane po to, żeby zwiększyć odporność budynków. Tych fal jest znacznie więcej, a za zakres temperatury, o czym świadczą rekordy, które są obecnie pobijane we Francji, w Niemczech i w Holandii, świadczą o tym, że ten zakres temperatury jest dużo wyższy i to staje się niebezpieczne. Dlatego, że z taką falą upałów należy wiązać szereg chorób, które się uwidaczniają. Osoby, które mają utrudnione krążenie, oddychanie. Życie w takim upale staje się nie do zniesienia. Porównujemy na przykład miejsce zacienione, tak, przez drzewa, tam jest, nie wiem, 30 stopni z haczykiem, a obok na betonie 50. Nasze miasta jak najbardziej zadrzewiać dużymi drzewami, a nie kijami tam od szczotki z jakimś tam wiechciem drobniutkim. Ostatni rok był w Polsce najcieplejszym rokiem historii pomiaru. Więc jakby musimy się przyzwyczaić do tych upałów. Stają się normą po prostu. Najcieplejszy rok w historii pomiarów. Proszę Państwa, to nie są żarty, o czym przekonywała Państwa Izabela Woźniak. Zerkam na stronę naukaoklimacie.pl. No właśnie, bo to najgorsze, że sami sobie przygotowaliśmy takie upały. Jak czytam, obserwujemy silną korelację między wzrostem temperatur, a wzrostem częstości występowania ekstremalnych susz, wichur i powodzi. Globalnie rośnie liczba rekordowych fal upałów. Ekstremalnie ciepłe lata, które wcześniej zdarzały się raz na pół wieku, ostatnio mają miejsce mniej więcej co 3 lata. Wszystko przez globalne ocieplenie. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 17 minut do 17. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. życzenie latarniczne chciałbym złożyć. Jestem w tej chwili w okolicach Miłosławia w Wielkopolsce i jest ponad 32 stopnie, także tylko i wyłącznie piwo, oczywiście bezalkoholowe. Bardzo dziękuję. 227 trójek oraz zd@polskieradio.pl. Pan Mateusz pozdrawia ze słonecznego Poznania i pisze tak, w stolicy Wielkopolski także temperatura przekracza tę, o której mówiliśmy. Auto cały dzień stało w cieniu, dodaje słuchacz i przesyła zdjęcie. Jak nic, widzę, 36 stopni. A jeszcze proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolą, postscriptum do tego materiału, który słyszeliśmy kilka chwil temu, a propos ocieplenia klimatu, przygotowując się do materiału, zajrzałem sobie na stronę Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę, co tam jest napisane. W trosce o jakość debaty publicznej przedstawiamy oficjalne i jednoznaczne stanowisko Polskiej Akademii Nauk. Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody. Zapraszamy do Trójki. Podróżujemy po kraju. Byliśmy w Poznaniu przed momentem. To teraz, jeśli Państwo pozwolą, ziemia łódzka. Strażnicy miejscy ze Zgierza poszukują szakala i hieny. I to nie są żarty. Te groźne zwierzęta widziano na terenie miasta, co potwierdza komendant Dariusz Bereżewski. To zgłoszenie może nie byłoby o tyle dziwne, gdyby nie było poparte przesłanymi do nas zdjęciami. Faktycznie zwierzę na tym zdjęciu jest szakalem. Dzisiaj płynęło drugie podobne zgłoszenie, tym razem inna osoba, święcie przekonana, że na poboczu drogi stoi hiena. Witam, szofer Łódź, operator. Dzwonię, bo mam taką informację od osoby przejeżdżającej przez Zgierz. Przy pasie ruchu stoi wystraszona hiena. Pan jest trzeźwy, pan jest pewien, że jest to hiena. Dobrze, przyjąłem, sprawdzimy, dziękuję. Pan zgłaszał, że widział pan hienę. No to wjeżdżając do Zgierza, no to tak po prawej stronie są te płotki, zabudowania. A jak ona wyglądała? Całe szare, wysokie, no wyższe jak wilczur. Taka sierść miała strasznie wygniecioną, stojącą i takie zostało wystraszone przy tym płocie i tak się patrzyło w stronę samochodów jedących na ulicę tam, nie? Ale to nie są żarty. Mam 35 lat, jestem trzeźwy, nic nie biorę. Przyjechałem na miejsce, ulica Barona, tutaj był widziany szakal. Idę trochę z duszą na ramieniu. Kury słychać gdaczą w tle? No tak, słychać kury. Może ten szakal tutaj dlatego jest? Tam są ogrody działkowe. Boże, ja tu na działkach nocuję. Niech pan mnie nie straszy. Jak coś tu nie daj Boże, to zaraz będę dzwonić. To teraz jedziemy na granicę Zgierza i gminy Aleksandrów. No i sprawdzimy, bo tam była widziana hiena. Hienę? Dziki, sarny, lisy. Pan nie widział? Nie. Pan zobaczy po drugiej stronie same zarośla. To może być wszędzie, tak? Zastanawiamy się, czy przypadkiem te dwa różne zwierzęta na bardzo małym obszarze widziane u nas przypadkiem nie uciekły gdzieś z jakiejś prywatnej hodowli. Mariusz Ziętalski, pracownik Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Jestem zszokowany, że takie zwierzęta przez mieszkańców miast były zauważone, bo to oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że to nie jest nasza fauna krajowa, więc są to na pewno uciekinierzy. No jeżeli nie z ogrodu, a na pewno nie z naszego, bo u nas nic nam na dzień dzisiejszy nie brakuje. Więc tutaj nie wchodzi to w rachubę. Mam takie pytanie, czy u was w ZOO w Borysewie to są hieny? Nie, nie. Psy dingo i białe wilki. Powiem panu dlaczego, panie dyrektorze, bo no. W okolicach Zgierza biega hiena. Mówię, może wam uciekła? Nie ma hien i nic nie uciekło nigdy. Mogą to być jeszcze uciekinierzy z prywatnych kolekcji, bo no takie mamy czasy, wiemy doskonale, że teraz prywatni hodowcy trzymają w domach bardzo dziwne zwierzęta. No można im tylko współczuć, dlatego że te zwierzęta na pewno są przerażone, znalazły się w środowisku, którego nie znają. Przez to mogą być bardziej niebezpieczne dla człowieka. Może szakal nie z racji swoich rozmiarów, natomiast jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z hieną, bo faktycznie ze względu na swoje rozmiary jest stan uzębienia, jest to zwierzę, które może zrobić człowiekowi krzywdę. I nawet jeżeli takie zwierzę zostanie w terenie zauważone, to na pewno nie podchodzić bezpośrednio i nie nawiązywać bezpośredniego kontaktu. Natomiast na pewno należałoby wszelkie służby, które poszukują tych zwierząt, poinformować, bo te zwierzęta powinny być odłapane, bo one sobie w warunkach naturalnych nie dadzą rady. Zobaczymy, na pewno w dniu dzisiejszym żywa łapka zostanie postawiona. No, uciekinierów pytał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut pozostało do 17. Za chwilę, choć dzisiaj czwartek, trochę nietypowo przeniesiemy się za ocean, by sprawdzić, co tam się działo w Waszyngtonie. Ważne sprawy polityczne, o tym Marek Bałkuski już za moment. Here I am, I'm on my own. And I go, ooh, ooh, ooh, I am flying. Ooh, ooh, ooh, in open space. Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. I go, ooh, ooh, ooh, I am flying. Ooh, ooh, ooh, in open space. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut do 17 przenosimy się za ocean. Marek Wałkuski z nami. Dzień dobry, redaktorze. Witam serdecznie. Amerykańska opozycja, proszę pana, szanowni państwo, miała chyba wczoraj swój dzień. Kongresmeni przesłuchiwali bowiem Roberta Millera, byłego dyrektora, szefa FBI, który w specjalnym śledztwie przez ponad rok próbował ustalić, czy prezydent Trump był w trakcie kampanii wyborczej z 2016 roku w zmowie z Rosjanami. Co ustalił, panie redaktorze, był czy nie był pan prezydent? W raporcie, który przygotował, liczącym 450 stron, mało kto w Waszyngtonie i w Stanach Zjednoczonych cały ten raport przeczytał, stwierdził, że po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie po to, by pomóc Donaldowi Trumpowi, że była to ingerencja na dużą skalę, że na przykład w mediach społecznościowych osiągnięto zasięg ponad 120 milionów osób. Także skala była duża, plus sprawa e-maili z sztabu wyborczego demokratów, które rosyjscy hakerzy wykradli. Stwierdzono także liczne kontakty osób z otoczenia Donalda Trumpa z Rosjanami, natomiast nie znaleziono żadnych dowodów na zmowę, na spisek, na koordynację działań pomiędzy czy Donaldem Trumpem, czy ludźmi z jego otoczenia, a Moskwą. I nie postawiono także zarzutów kryminalnych dotyczących torpedowania śledztwa, czy utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości. Choć w raporcie wskazano na wiele przykładów wskazujących na to, że prezydent Donald Trump chciał nawet usunięcia Roberta Millera z urzędu, czy podejmował różnego rodzaju inne działania, które miały storpedować to śledztwo. Natomiast, tak jak mówię, żadnych zarzutów nie postawiono i wczoraj podczas tego przesłuchania Robert Mueller nie wyszedł poza ustalenia ze swego raportu, więc nic sensacyjnego, nic nowego, nic na co niektórzy demokraci liczyli, nie padło. A właśnie, bo opozycja liczyła, że być może pojawią się jakieś takie sygnały, jakieś takie preteksty do tego, by być może znowu zainteresować się procedurą impeachmentu, prawda? Bo o tym się mówiło w kontekście prezydenta Donalda Trumpa właściwie od początku. Niektórzy wieścili, to jest prezydent, który na pewno nie doczeka końca swojej kadencji. Demokraci, zdaje się, szukali wielu różnych okazji. To miała być jedna z takich okazji i chyba ta procedura to na razie właściwie nie ma racji bytu i chyba demokraci nie mogą liczyć, że to się uda przeprowadzić. Myślę, że nie zostanie wszczęta ta procedura. Po pierwsze dlatego, że sami demokraci są podzieleni. Jedni uważają, że prezydent, choć zachowywał się nagannie i wskazują na elementy tego raportu, mówią o tym, że tak, ale to nie jest podstawa do tego, żeby taką procedurę impeachmentu wszczynać, że to jest za mało i że Amerykanie nie przyjmą tego pozytywnie i że to obróci się przeciwko ich partii. Druga część demokratów uważa, że nie, że mimo wszystko trzeba taką procedurę rozpocząć, by wyeksponować to wszystko, co mają prezydentowi do zarzucenia. Ale ponieważ sami demokraci są podzieleni mniej więcej pół na pół, a republikanie są oczywiście przeciw takiej procedurze, to nawet w Izbie Reprezentantów, którą kontrolują demokraci, takiej większości nie ma. A te wczorajsze przesłuchania